kunipa kweli kuwa kwako msina nafasi kuliko kunipa chango macho na kuniacha ngenambia nambia ungenipa kweli kuwa kwako msina nafasi kuliko kunipa mchanga wa macho na kuniacha ungenambia nambia kwako sioni hilo kwa naiona mwanzo uliniacha nikamini kumungu kwa ajili ya mimi uliniacha nikasahau kuhusu mpenzi wangu wa zamani sasa unafanya mapenzi kwangu yakose thamani ungenambia utakuwa nami ukinichoka utanichoso kitosheka pumbavu mimi ningeiona kabla jaja nisingepoteza muda ningekuacha mara moja upande huna msimamo na upande ujui ufanyacho yani upande kila zimo na upande ujui utakacho ukumbuki ulipotoka na yote tuliyoyavuka ukumbuki kwani wewe uleta mpaka wangu umefika ungeniambia mimi ndo nikiboreka ndo unanita sasa nafahamu vizuri unapenda maisha fahari kisahau kwa mali hazinunui mapenzi kweli sawa mapenzi ni yako nenda maamuzi ni yako na ulama hizi ni zako ungeniambia unataka bwana lodi na sio mchoma makaa na kwamba kwangu na zube kijadili unapotea ila umenipofunzwa na sasa najua can't tell me how to a housewife ungeniambia ha ungenipa kweli kutoka kwa sina nafasi kuliko kunipisha macho na kuniacha ungeniambia nambia ungenipa kweli kutoka kwa sina nafasi kuliko kunipa mchanga wa macho na kuniacha ungeniambia nambia nataka unichukie katafute kauli mbaya ndo uje unambie sitakuonyesha machozi na fama yako nisaidia ila nakosa rana pogundua kilicho ninyi mapenzi ni ufukara unatumika tu kama kijiko cha hoteli sawa mzuri ila mchafu nipite mbali umenifunza kupenda kwa dhari unakosaje kukumbuka hifadhi ya pendo langu au ndo mauta mabawa sio nitaki tena tundu ungeniambia kwamba penzi lako hutoka kwa ufabia au hata bure ukijisikia ingekuwa uwezekana ningekuta lotokea mwili tulikuwa wote kifika uliniacha pekee nikose hali una moto mtu mwingine na kuacha uende siku ya kubaki mbweke ninachotaka ni ukumbuke na moyo wako kusuti ungenipa kweli kumisina nafasi kuliko kunipisha macho na kuniacha ungeniambia nambia ungenipa kweli kuwa kwako msina nafasi kuliko kunipa mchanga wa macho na kuniacha ungeniambia nambia nikikuta mwenzangu nielewe sio zamu yangu ndo mapenzi yanapotakiwa kuwa au nini kwangu najuta kusema love you najuta kukufahamu mwisho simulizi nzuri musika napata zimu ungenipa kweli mami ya kwamba mimi ni kibonde na huna mipango nami la ulitaka mita yende penzi la maisha yangu na dawa ya mumu yangu sikuamini kwepo siku utakuona sawa na changu ulinifanya nikupende ulifanya nikakwamini mara nyingi ulikuwa nami nikacha uingie moyoni kumbe na yaisha mumivu lingiza penzi motoni ungeniambia nambia ukarimu wangu tafsiri kawa udhaifu na kunyamaza kwangu shalaweka kwa ni upofu kama kitamba cha gizo soni na kweli nilikuwa sioni nashindwa kuelewa mpaka leo ilikuwa nini simu kile ya mani mepotea ngawa ingekuwa yangu ungezishauri kipokea bado nilivumilia nikiamini kwepo siku upande wangu utageukia usingenipa moyo mama ungeniambia ha ungenipa kweli kutoka kwa sina nafasi kuliko kunipisha macho na kuniacha ungeniambia nambia ungenipa kweli kuwa kwako msina nafasi kuliko kunipa mchanga wa macho na kuniacha ungeniambia nambia.